sunshine. Spitting G block shit, we rock shit like cocaine. Hit the mean streets, tripping and dipping, serving up whole things. Hot than the motherfucker. There goes the rival, you know this city's too small. Better know I'm liable, I take a strap in the mall. No bullshit, illegal full clips. Got that dual shit, we be smoking them up. You don't know enough, it's rough, it's life is free. I would say fuck pussy, nigga don't push me. I'm a no face killer, Jay Voorhees. Even if it's bloody mo cheese. Smoking hella pounds of weed, OE. Fucking up my gut, but I'm as drunk as could be. And eating raw meat. Reap what you sow. I got that heat that'll make you cold. Die 21, nigga, fuck getting old. Money to fold, kill like show, shooting lead toes. Hit then split, don't trust no set up hoes, wet up clothes. Grinding in this California sunshine. 1-9, kill it for high, fuck money sometimes. One time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood, nigga, stay down. Nice one time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood, nigga, stay down. Nigga, insane. The weak, the cock back and put pistol to their brain. The weed, alcohol, nicotine, and cocaine. The plot, you break the strong down. To eat, you got a G to break a law now. Fuck them, buck them all down. Y'all down, we can tear this motherfucker up again. Shooting, looting, snatching people out their truck again. Fuck them then, motherfuckers wanna lock me up again. Had me stuck stressing, writing letters home from the pen. And man, fuck that, I'd rather be stuck back on my block. Selling rocks with a Glock, probably running from the cops. Fuck one time, grinding in the California sunshine. What am I to get rich and bitch, fuck money sometimes. Run the numbers, rob the runners, get your bundles, keep it coming, get it, holler money, money, money. Yeah, I'm down, nigga. Holler money, money, money. Yeah. Lights one time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. What? Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood, nigga, stay down. Lights one time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood. I live the life of a mobster. Catch us talking money, eating lobster. And life swallow niggas whole just like a monster. Your bones is the proof of death. Investigators later said he died a spooky death. And you don't even wanna hear how they said he died. Just as well, California's home for homicide. We dodge death all day, trying to stay paid. And if our rivals don't come, then the cops don't raid. So if a nigga ain't high, you know he drunk as fuck. And if a nigga ain't rich, he's trying to touch a buck. We holler, get it, holler, money, money, money. Yeah, I'm down, nigga. Holler money, money, money. Yeah. Lights one time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood, nigga, stay down. Lights one time, grinding in this California sunshine. From LA to the Bay to Sac Town and back down. Take the bird out of town on the Greyhound. Serve on the curb in your hood, nigga, stay down. Jees, no, jees. Niin. Se oli Annoksaat Humina aloitus. Kyllä. Ja kuukauden viimeinen. Me kuultiin koko biisi. Joo. Te kuulette vaan vikan kolmasosa. Näin on, näin on. Aina ei voi saada ihan kaikkea. Ei näillä kenellä. Ei, mutta. Joo, se oli Protolan Chang ja... Ja. Mä en ole enää varma, että kuulitteko se Protolynchia vai pelkästään Bad Assia, joka oli mukana. Mutta One Time oli kappaleen nimi. Okei. Okay. Ja sillä mennään. Joo, selvä. Sillä mennään sitten. Ja sitten seuraavaksi laitetaan jotain toisenlaista. Vuodelta 72 yhtyeen nimeltä Janus. Taas 70-luku. Kyllä, kyllä. Gravedigger-levyltään. Siitä sitten kuudes biisi ja I'm Moving On. We'll be right back. can't count me out. Let him wait, ready to go. Grabs a gun on the ghost wall. Starting to like ground with its uniform. Puts some business to the black. Well, he doesn't know where he's heading. She doesn't the one who was traveling about. He's trying to make it all up, but he can't be. By me, coming to come. So I'm trying to find a dude in the street. I'm not type of battle of food. Sent on the black religion. I got all the books of the hypocrite's life. We can escape for the men of the cost. The cost of me alive. The shot you shield, the pain of pride. Pick up and deny. I'm not from your world. I'm not from your world. And I'm not the one, I'm not the one, I'm not the one. That's the last time she died. We're giving the power to somebody else. The control in our lives. The city's a building, they're covering up. It won't be the problems your way. Set up the outside, but on the inside. Turn it inside out. The key is turning off, cause the top gotta shoot me. From this space to the wall. The papers are turning and cut off the cellar. Gonna be something right. I won't be a teacher, won't be a preacher. Won't be a ruler, I'm a boss. I won't be a killer, the oppression machine. Won't be a man in a star. Why not from your world? Why not from your world? No, I'm not the one, not the one, not the one, not the one. Why not from your world? You can't cut me out. Näin. Joo. Se oli Wasted. Okei. Okay. Tokan pitkä soittonsa vikalta biisiltähän se kuulosti. Niin. Elikkä Not From Your World. Ja. Ja. Mitä siihen lisää? Ei kai mitään. Ei niin. Ei, siihen tarvitse lisäillä ihmeempiä. Se, että siitä on kauan aikaa. Kyllä. Se miten nyt on. Se mitään kaikista kauan aikaa. No. Näin on. On tuosta seuraavastakin. Se on tuota vuonna 2000 ilmestynyt levy, joka kantaa nimeä The Hour of Be Wilder Beast. Okei. Okay. Joo. Ja semmoinen yhtye kuin Badly Drawn Boy. Kyseisen levy kuudes kappale, ihan vaan sen takia, että se on Stone on the Water eikä Smoke on the Water. Joo. Joo, ei niillä ole mitään yhteistä muuta kuin toi On the Water. Kuunnelkaa vaikka. Thank you. face of an old enemy. But there's no wood on the fire again. We could meet in a place you know where. Stone on the water, fall with no trace to lie permanently. Ooh. Into the valley we roam, where we fumble. To the end of this dark labyrinth. No. Skimp like a stone on the water, fall with no trace to lie permanently. Saint Hood ja Stone Soul Kipale Hometown Pride -levyltä. Jaha. Ja ja niin. Ei mitään ja. Ei mitään sitten. No niin. Mut jotenkin seuraava biisi, no tuli vaan jotenkin, mun mielestäni sopi hyvin nimensä puolesta tuo seuraava kappale, koska se kantaa nimeä Bone Machine vuodelta 1988. Toisaalta levy ei kanna niin hyvistä samaa nimeä, Surfer Rosa, jonka, ja tää on sitten se avausraita, jonka meille siis esittää yhtyeen nimeltään Pixies. Joo, Bone Machine. Just manage to hold on. Hyvinkin. Kyllä, aika hyvin. Joo, se oli DJ Food mukanaan Natural Self ja Electric Hoax oli kappaleen nimi. No ainakin se Electric tuli sieltä moneen otteeseen. Ja kyllä se Hoax tuli siihen perään. Joo, ei niin selvästi. Ei niin. Ei niin. Kaikkea ei voi saada. Eikä sitä aina pidä niin kysyä. Ohjelma aloituskin, että 2 minuuttia, 3 minuutin biisistä jää pois. No, näin se välillä. Tämä, se on melkein kuuteen studio tulee, kun täällä on taas vähän vaihdettu systeemejä. Vanhat vehkeet nämä on, mutta taas uudet järjestykset. Pari biisiä sen jälkeen saadaan päivän runo vieras paikalle. No niin, rujo vieras. No joo, mutta nyt siirrytään tästä 55 vuotta taaksepäin, jolloin Naked Lunch-niminen yhtye julkaisi nimeään kantavan levyn. Ja neikkarit. Neikkarit, joo. Siinäpä. Kai sitä siihen aikaan Suomessa, että mennäänkö katsoa neikkareita, hei. No veikkaa, että siihen aikaan ei menty katsoa kyllä. Mä vähän epäilen, että tuskin Suomessa tiedettiin edes tuohon vuonna 1969 tästä kyseisestä yhtyeestä. Mutta laitetaan nyt heiltä yksi näyte, 5. kappale kyseiseltä levyltä, ja se kantaa nimeä Ozone. Noni. Thank you. joi. MC Ruudot, keittiön mestari, check it out. Oh yeah, okei, okei. Okei, okei. Oi, oi, oi, oi, oi. Nam, nam, nam, nam. Nami, nami, MC Ruudot. Universum, kaikki muut on muu. Check it out. Yo, yo. Aha, okei, okei, okei, yo, yo. Okei, okay, mä näen sen, okei, okay, yes. Check it out. Yo. Pekonit ja kananmunat, ainekset mun edes palkattuna. Leikelet, raajuusto sekä tuna. Ja se on onnellinen, joka saa mun aamu pala. Päällä aamutakki, selläs lukee, kokki saa hala. Jopa ketjun mestari tarvii halauksii. Kei on kiskinen, otta vasta pöytävarauksii. Yks paikka vapaat, et ravintolas. Kun sä kuulet ton ruokavalion, se saa sut lipoa sormia. Rudolfit puuttuu morsia. Matulist lihaa, pehmees kuores niinku tortilla. Paskat kokki sodasta tai foutaani saras. Tääkin kokki on silmäruoka, kaikista isoi kala. Es pisse ei pystynyt mua huuhto alas. Mun mätot on raimmat ja mulla on ketomat pöytätavat. Joten mulle kuuluu mestaruusvyö. Mätten nauravat nakit silloin kun mä suruun syö. Tää ruoka maistuu ilman yrtteitä Coca-Colaa. On optimistinen, mut välin mies haluu poraa. Silloin kun liian iso pala nieltäväks kiehu ylitä minulla jotain mitä siedäkään. Pari pyvää syödä lautanne tyhjäks. Kaisa korva pustii, äiti sanoo et syö suskii. Tai se tekee musta jauhelihaa. Nykyään saava hengen ruoka, jonka eksotiset mausteet pilaa. Mut onneks on kokki Rudolfi. Turha olla ennakkoluulon, sitä ei muutu pakko puuroksi. Koska mä tarjoilen perinteistä ja tuoretta. Kaiken lisäks vie rukoilen sen puolesta. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Mamma tilaa mitä vaan listalta. Nää on alkupalat, viimeinen pöydessä saa tiskata. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Sut makeiks, keittiön mestarin Rudolf. Se on hot chocolate. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Mamma tilaa mitä vaan listalta. Nää on alkupalat, viimeinen pöydessä saa tiskata. Superhessu, mulla on superpähkinä. Keijo pitämo nyrki ja hella välissä. Sut makeeks, keittiön mestari Rudolf. Se on hot chocolate. Rudolfin perinteiset rakkauselämä. Evät on jauhot, kurkku ja herneet nenä. Ja pääruuaksi pihvi ja haukka. Sen takia mulle jo viime aikoin ollut vispilan kauppaa. Mä tarvin nemänän, joka mulle ruoka sodassa hävi. Mä laitan riidan poikkiin ja voita väliin. Mä teen mikroräppäreistä muusia. Mun levy on kuuma ja pullat hyvin uunissa. Räppifanit tulee nuuskimaan. Mika haisee hyvälle, mun keitokset on tien itse sydämme. Mä hemmottelen ne pilalle. Muitten räppäreiden soosit saa ne kanan lihalle. Rudin räpit mansikka, muut räpit mustikka. Kaikki haluu sormet, mun keit on nippaa. Tää on alkupala, niin kuin Cesar salaatti. Mulla on ruista ranteessa ja tyhjä kaali. Mä tyhjennän sun jääkaapi, vien sun potaatit, tomaatit, munajat, munakat, jälkiruot, lihavuot sekä spagetit. Keittiön mestari Rudolf, bon appetit, mun nuggetit. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Mamma tilaa mitä vaan listalta. Nää on alkupalat, viimeinen pöydä saa tiskata. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Sut makeeks, keittiön mestari Rudolf. Se on hot chocolate. Superhessu, mulla on superpähkinä. Mä teen hilloja, polta läskiä. Mamma tilaa mitä vaan listalta. Nää on alkupalat, viimeinen pöydä saa tiskata. Superhessu, mulla on superpähkinä. Keijo pitää mun nyrki ja hellan välissä. Sut makeeks, keittiön mestari Rudolf. Se on hot chocolate. MC Rudolf, check it out, keittiön mestari, visionääri, herkuttelija, perso makele, check it out, varsinainen emäntä. Mä haluun kiittää kaikki hyvin ravintolat, jotka on ikinä ruokkinut MC Rudolfin, varsinkin tietenkin äiti ruokii heti ensi kädessä. Ja sit kaikki ravintolat niinku Four Seasons, Skippers, Riihimäen kiinalainen, Papa Giovanni vielä silloin, kun siellä oli se vähän kohteliampi vastaanottaja siellä tiskillä. Nykyään ei kande enää käynyt laittaa hiakkaa sun salattiin. Check it out, MC Rudolf. In the place to be. Oi oi oi, jami jami jami. On, mä haistan, taitaa olla keitokset valmiina. Täytyy lähteä haukkaan. Ai. Mitä pikku? Jep. Joo. Sinne häipyy. Kyllä. Joo. Se oli. Se oli Rudolf. Ja musikantteina oli Arsi ja Pieni Mies. Kappale oli nimeltään Hot Chocolate. Se oli jonkun levy avausraita. Niin, ainakin ton levy avausraita näköjään. No just sen levy se oli. No, no niinpä niin, niinpä niin. Mutta pieni runo tähän väliin. Joo. Joo, olkapa hyvä. Jo metsässä paljastuu viime vuoden sammal. Se on tumma ja se on gammal. Oivasti luistaa hiihtäjän suksi, ja rannasta aukeaa paatista uksi. Sieltä lammas huutaa määmää, on ulkona niin kaunis sää. Venhon yllä mä näen isänmaan taivaan, ja sieluni väräjää, kun katson ineen laivaan. Kiitos. Kiitoksia. Siinä oli nykypäivän Runebergia. Niin. Kyllä. Päivän kalavaleet on nyt valehdeltu ja sitten seuraavaksi lisää musiikkia. Joo, tulee dromedaari, tai itse asiassa on se kameli. Ja tota, minkäs vuosi tuo jo pitää luntata laittaa rillit. 1992. Camel on the Road, mutta se on äänitetty 1972 itse asiassa. No niin. No niin. Mutta joo, siitä neljäs kappale, God of Light Revisited. Että olkapa hyvät. Näin. No mutta. Mutta. Piuhat solmussa. Niin. Juu, ei mitään uutta auringolla. Jotain ongelmia pitää olla aina. Näin on. Joo, se oli Toska. Kappaleella on The Big Sleep. Eli isoja unia vaan sinne päin. Juu, kauniita unia vaan. No älkää nyt kesken nukahtako. Tulee vähän vaikea biisin nimi, mutta itsepäähän valitsin. Niin. Artisti on nimeltään Erkin Koräy. Ja biisi on Gail Pakne. Souli Sem. Jaha, selvä. Ei se niin hirveän sanota. Vaikea ollut, mutta vaikea joo. Kuitenkin. Ehkä se on helpompi se kuunnella huomas. Se. Kyllä huomas. Helpompi se lienee kuunnella niin kuin joo, biisinä. Joo, palaa. understanding of what's already understood. No meanings from the here and now. Siinä oli Minute Men ja The Big Voice-niminen kappale. 1984 julkaistu Double Nickels on the Dime. Semmonen kappale se sitten. Jotain aivan muuta. No niin. Blaster Master ja King of the Road. Ei, King of the Night. Hyvänen aika. No niin. Tuli oikaistua sekin. King of the Night. No niin. He sleeps all day dreaming of himself. He's the king of the night. To luxurious life. Have a good job and have a good wife. It's love, love, love, a loving round. Making a plan for tomorrow that's far beyond. And the gods are mandated. I'm faking every word I said he makes. The gods are mandated. I sing him all the song as long as he takes. monkey wants to monkey around, monkey around. He got to monkey around, monkey around. Monkey wants to monkey around. näin mesosi Megadeth vuodelta 1999 julkaistulta Risk-levyltä toinen biisi, Prince of Darkness, ja ihan vaan sen takia, kun edellinen biisi oli King of Night. Joo, mikä se on seuraava kappale? Se on nimeltä Hard. Okei, kovaa mennään. Sitten sen esittää meille Wreck and Effect. Okei. Ja se menee näin. Yeah, check it out, yo. Yo, here's what you call hard. Peace to A Sharp and a brother Low. Yeah. Love you, baby. Check it out, Miggity Mark. Here we go, we gon' set it off like this. Yo, yo, it plus it's rougher than rough, yeah. Now I said I step two and I can step clean through all of my targets. Prepare for putting them to their knees like prayer. They start out excellent, but I'm fucking them over as if it's only fair. Dickhead rappers come with their best, but even heavyweights can get hooked like fish bait into one ton of mess. It's sunny, but you're sure to be seeing stars as I'm holding you real tight and swinging on your ass like monkey bars. Hard rocks are knocking to kitty litter. If sweet MCs even breathe, I'll leave the whole fucking city bitter. Flipping them over like jujitsu. Nigga, when you hear my name, just put yourself in pain, cause now it plus is out to get you. Posse D got more balls than a bowling alley. Rally with your stalkers and get scuffed like British walkers. When it comes to true belief, I got enough to choose. Which ones are for which one and which guns are dirty enough to lose. I'm stopping motion in better ways than anti-lock brakes. Even if you run, I'm under your ass like an earthquake. Seeing them but a bunch like clouds. Believe you hate to be in the middle of this. If I decide to break wild like crowds, you're scared and pissing as you're thinking. You ain't the one for this and listening to this metaphoric boom magician. I keep in tune with ghetto life, cause I left my peoples in ghetto life. So until they're out, the ghetto's my life, alright? Yo, first of all, sending big shout outs to the one and only Posse Deep, know what I'm saying? Big shout outs to my nephew Pooh. Big shout outs to Kev Bark and Scoop, know what I'm saying? Shout outs to Heavy D and the boys, D Nice, Naughty by Nature, and EPMD, and that's it, know what I'm saying? Everybody else, you wish. Peace. They've got the bomb, we've got the records. As well, we don't want no fusion bombs to blow us all to hallelujah. We don't want our bodies scattered all around. We'd rather go on living with both feet upon the ground. Brother, wanna join in the line? Brother, wanna join in the line? Wanna keep on breathing? Join us in the line, brother. Wanna join in? Got a clean bomb where the fallout doesn't fall. But for me the best bomb is the bomb that isn't there at all. You ask for decent houses, they give you bombs instead. And a 6-foot hole to house you in and a medal when you're dead. Brother, wanna join in the line? Brother, wanna join in the line? Wanna keep on breathing? Join us in the line. Brother, wanna join in the line? Your destruction in a scientific way. They ask for you to trust them and let them have their head, and you'll find you'll have no problems, but you'll also find you're dead. Brother, wanna join in the line? Brother, wanna join in the line? Wanna keep on breathing? Join us in the line. Brother, wanna join in the line? Brother, wanna join in the line? Come and save the world, man. You're only just in time. Thank you. Jack Takes the Floor-levy. Levyn 14. kappale vuodelta 1958. Ja kukas Jack se oli? No sehän oli Ramblin' Jack Elliot. Joo, ja Brother, won't you join the in the line? Joo, sellainen rallatus. Kyllä, kyllä, 64 vuotta sitten tuokin on purkitettu, että on siitä jo jokunen hetki vierähtänyt. Näinpä. Joo. Mutta seuraava ei varmaan ihan tuollaista museokamaa kuitenkaan. Ei ole, ei. Nyt kuuntelemme non-fictionia ja kappale on nimeltään Food. Jaha, ruokatauko siis. Joo. News boppers, the big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Now for that group out there that had such a hard time getting home. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song. Don't you want to jump in the eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great bunch you work for. So you can sit back and ask if you jerk more. Jerk more. Don't you want to jump in the eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great bunch you work for. You got the answers, then I'll see you on the world tour. World tour. World tour. Over the ramparts, be watched. Cross ideology like firebombs. My third eye's on. Scramble mode, decoding Viacom. In the city, youth snatch forbidden fruit. What's the hidden truth? I see man destroying man, plan conflicting troops. Living proof to the fact society's beyond control. It cops control like the Hebrews and Romans with stone. Watch what the beasts do. Let your mind release you from these shackles. I'm over grimy cast, they're stashing gas up in the afros. The project pouring chaos engineer. Hate crime, soul hemispheres, the end is here. Elevate your mental sphere, enter here. Fear, caution, fear, off the place, people. But I'm a true fear in the face, then I'ma face evil. Fuck all the bullshit, let's get to the grave. Anyone who sells cracks the devil, yeah, I said it and I don't care who hates me. There was a time when I was once also possessed, always depressed. So I had to tear these demons out my fucking chest. And constant war with the dark side of the mind. Righteousness is what I find while the blind's leading the blind. Down the path of madness, shattered like the Ten Commandments. Tablets as the world burns, I remain to help pick up the fragments. Power forces toss lessons of oppression, transgression, thought perception, perfection. Do away with lethal injection, they close the section 8. Ways to succeed, choose 9. Divine minds on the mind swine. We combine truth with white lines on paper. Brooklyn sewers release a deadly vapor. Feast on salary caper. The cleanest system infested with nicotine. Seeds of third eyes, white lies, dark sky spies. Our nations rip proof lies. Surprise. Force steel shields protect the innocent from phony militants. We don't matter to judge. Step out of your character. Free John Africa. If they kill Mario, watch the struggle turn to massacre. Evacuate the area. Instructions have been given by nonfiction for the living. To break peoples out of prison. Include women. God is almighty. ISIS, Aphrodite, a third world society. Will help me balance my sobriety. They lie to me. Phony experts. Release the outskirts. Seven shadows cross your path as we instigate the outburst. Currency blunt skyrocket. Slam the president. My slang's Turkish. Tel Aviv force the president. Smell settles to nauseous. Cruise the Jew. The rabbis are four clouds of the Buddha. Mexican Luca. Close to Maxwell. Studio Boozer. Camouflage Medina. Funeral thoughts. The non-achievers. Non-believers. They do spared waste. Peace to my teachers. No more caskets. Forget about days of flinging ashes. 100 slashes. We need some answers. My people fast and hunger to breathe. The first rapper leaves with torn dreams. Taping leather bombs inside the blasphemous album sleeves. Pyramid hands. Star of David striking Yucatan. Bites of life on sand. I'm off for this trip through caravan. What you wanna do, live and eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great what you work for. So you can sit back and ask if you jerk more. Jerk more. What you wanna do, live and eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great what you work for. You got the answers, then I'll see you on the world tour. World tour, world tour. What you wanna do, live and eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great what you work for. So you can sit back and ask if you jerk more. Jerk more. What you wanna do, live and eat? Are you the ones who watch another man have your seat? Drive your feet, that's a great what you work for. You got the answers, then I'll see you on the world tour. Yo, world tour. Yo, when you went to my house of worship. Thank you. then I know that I'm losing you. And you know the address where we lived, but I when do I, and when do I know if there's an answer why? I wonder if I know where I begin. How do I, and how do I stop myself from gonna cry? I wonder if I know where I've been in. Tell me if dreams do come true. If so, then I and when do I know if there's an answer why? I wonder if I know where I begin. And how do I, and how do I stop myself from gonna cry? Näin, sinne meni yhtye, joka itse asiassa tuli paljon paremmaksi tai paremmin tutuksi tuollaisella falsettilaululla ja diskokappaleella Stayin Alive, eli Bee Gees. Tämä oli vuodelta 71 ilmestynyt levy Trafalgar ja siitä kolmas kappale When I Do. Joo, ja sitä ennenhän sitten tuli Drive Like a Jehu-niminen yhtye, ja nyt mä etin sen biisin nimen tuolta, kun mä löydän. Niinpä niin, hankala taas, kun ei meinaa nähdä millään. Joo, se oli Sinews, suluissa original version, ja se oli vuodelta 94. Young Crime, joo, semmosia kappaleita. Okay. Joo, sitten. No sitten kuulkaas, niin vuoroa tulee NoFX. Levyltään Repeat, ja kappale on nimeltään Brain Constipation. Okei, ja se kuulostaa tältä. You can't believe queen. Take a stand, ring the stormy threat, a pseudo enemy. Or foreign policy, make the world safe for business, caught democracy. Our human nature, it's all the same. We spend our lives in numbers due to happiness. So stop hate, up in the end day. It's our destiny to make the Cold War history. You think I give a shit if you're a socialist, if you're a capitalist? We've all got to exist on this planet with nowhere to run. Millions of brainwashed must open their minds. We are one. Dropped on my shoulders, cause I write the fat raps and kids memorize them. I tried this new style, and boy did I surprise them. They said, yo, that's too hype, yo, who's he think he is? He's supposed to be commercial like that song about the biz. These kids that master ain't sure, what's the deal with the switches? He's bitching, didn't like the rap I was pitching. You see, he was a rapper with a single about to drop. His record label told him that he had to make it pop. Take it from me, Jack, it's sadly mistaken. A lot of record labels be trying to get the bacon by making a brother into something he is not in. You're better off in Bama on a farm picking cotton. They mold ya, they shape ya, they bend and they twist ya. They get paid like a fast and that's when they dish ya. So homeboy, you're better off coming from the heart and letting the kids put your record on the chart. You must use your head and forget what they said, cause in about a year you'll be like, okay, when I'm dead. The master, the ancient, the brand new, the heavy. Was the opera, I'd probably say Figaro. Black kid from Brooklyn, but don't call me nigga though. I rocks the jams for the young population. I wonder, can I change the nation? It's futile, so I try, it's hopeless, yeah maybe. But I can't sit home and write ice baby. Cause if it comes down to, I must have a poppin'. I go get a day job and rappin', I'll stop it. I'm never going out, so your firm I am standing. Cause my jams be fat like a cop named Cannon. My rap is further, mine is nutritious. My word is final, the final is delicious. So taste it as if it was a hot fudge Sunday. Well, I'll get mine, I guess maybe one day. I gotta work hard and must use my head to never hit the point of saying wake me when I'm dead. The master, the ancient, the brand new, the heavy. The master, the ancient, the brand new, the heavy. The master, the ancient, the brand new, the heavy. The heavy. Wake me when I'm dead, yo, wake me when I'm dead. Cause life is like a nightmare, I'm gonna lose my head. So I make the jams that'll make me feel better. I hear a lot of groups that be cheesier than cheddar. But this jam is well built like 57 Chevy. The master, the acing, the brand new, the heavy. So weigh this on ya, underground scaling. We be prevailing while others be failing. I'm hailing from Brooklyn and I strive for the ends. But I don't need a Beamer and I don't need a Benz. Still I get respect for the style I be choosing. Rapping to the soul, kinda jazz type of fusion. Not for a bruising, but a breaker. Anything that's swirling like an L.A. Laker. So I rocks the West Coast as well as the city, yo. I got crazy flavor like a P.E. video. Plus I got a lot of skill, and that's word. I would battle Umiji, you're crazier than Murdoch. Instead of confronting, you ought to be checking the time, cause it's wasting second after second. You're so busy ripping and daring kids to shoot ya. According to the judges, there's no blacks in the future. You better wake up before you're in over your head. Tomorrow you'll be screaming, wake me when I'm dead. Brand new, the heavy. The master, the ace, the brand new, the heavy. The master, the ace, the brand new, the heavy. The master, the ace, the brand new, the heavies. Wake up! Niin, ei nukuta siellä. Ei. Juu. Eikä siellä. Eikä täällä. Joo. Se oli taustalla Brand New Heavies, jonka levy tämä nyt niin kuin oli. Mm. Tai on vieläkin. Kyllä se yhä näyttää olevan. Ei vaihtunut etiketti tuossa lennossa. Ei ole tähän mennessä muuta muista tapaa. Homman nimi on se, joka biisillä on eri räppäri mukana. Juu. Tämä on Heavy Rhymes Experience Vol. 1, mutta en ole vielä nähnyt kakkosta. Joo, okei. Okay. Mutta ei... joo, siellä oli Master Ace mukana. Ja kappale oli nimeltään Wake Me When I'm Dead. Nonni, hyvä neuvo. Joo. Juu. Ja jatkoa no, seuraa. Mutta on kerran tänä vuonna tehty. Niin. Näin on. Pitää ihmisillä harrastuksia olla. Pitäähän sitä nyt vähän harrastella. Kaikennäköistä. Joo. Seuraava biisi kuunnellaan tosi kovaa. Niin, nupit kaakkoa siellä. Joo. Koska nyt kuunnellaan King Crimsonia. Jaha. Crimson. Anteeksi, lausuin väärin, kun oli liian helppo nimi. Niin. Biisin nimi on Dinosaur. Okei. Tämä on 94. Muistan, että tämä live on nauhoitettu, mutta Mexico City taisi olla paikka. Juu. Oli hyvä keikka, hä? En ollut paikalla kyllä. En ollut minäkään, mutta kuunnellaan. Eiköhän siitä jotain välity. Kyllä. Täysi. Täysi. Oho, venas. Oliko se ykkösbiisi? Oli. Joo. Time. nightmare city. Go where you belong. With my sugar sister eating my daddy's leg. Sugar sister eating my daddy's leg. In Nightmare City. In Nightmare City. She's a green-eyed raptor, persuasive as a pain. And looking at my fire, sure has a real fine gig. In Nightmare City. Sehän oli The Sensational Alex Harvey Band ja Rock Drill-levyltään, joka ilmestyi vuonna 1977. Seitsemäs kappale ja Nightmare City, jos ei tullut muuten tuossa kappaleen aikana selväksi. Joo. Joo, mainio kappale, sitä aina ilo kuunnella. No mäkin soitan mainion kappaleen. Kuuluu tästä mikistä mitään? Kuuluu. Okei. Okay. No niin. Harmi. Vähän paremmin vielä, kun puhut kohti. No niin, joo. Mutta mikäs tämä seuraava? Seuraavaksi vuoroon tulee Frank Zappa. No niin. And the Matters of the Inventation. Ja. So it has invention. Juu. Mut joo, In Cade de Vida on E.A.O. Se oli toinen bändi. No niin, sitä mäkin mietin. Tengona Mincha Tantta on tää biisi. Tantta? Joo, sorry. No niin. Kyllä, Tengona Mincha Tantta, niin kuin tulet kuulemaan kohta. Okei, kuunnellaanpa. Tengona Mincha Tantta. Tengona Mincha Kussi. Devi usare un pollo, devi usare un pollo, se me la vuoi. tanta mamma, tengo una minchia così. Devi usare un pollo, se me la vuoi misura. Devi usare un pollo, se me la vuoi tasta. Tengo una minchia tanta mamma, tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la sta pappa. Chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un pollo, devi usare se la vuoi misurare. Devi usare un pollo, se me la vuoi tasta. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. Come on, baby. Come on, baby. Suck my fire. Oh, yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la sta pappando. Chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando. Hurtin Buckaroos antoi kyytiä Pink Floydin biisille. Hei, juu. Sehän oli vuodelta 2002 julkaistu kokoelma The Reggae Tribute Pink Floyd. Ja siinähän on eri artisteja. Tässä nyt oli yksi siis heistä. Joo, mäkin mainitsin vain yhden artistin nimen seuraavasta kappaleesta. Ja se on Art Blakey. Viime viikolla jäi biisi kesken. No joo, se on tää laitteisto välillä. Mut joo, silti lähi. Tätä ohjelmaa ei tehdä aivolla, tämä tehdään raivolla. Näin. Soitan niin yhden kappaleen samalla levyltä. Niin, et samaa kappaletta kuitenkaan. En. Joo, hyvä niin. Joo. Tää on kuitenkin, niin nyt olemme kuuntelemassa biisiä nimeltä It's You or No One. Okei. try to close my eyes, go numb. But there's a cold wind coming from the top of the highest high rise today. It's not a breeze, cause it blows hard. Yes, and it wants me to discard the humanity I know. Watch the warmth blow away. So don't let the world bring you down. Now everyone here is that fucked up and cold. Remember why you came, and while you're alive, experience the war before you grow. Oh. So do you think I should adhere to that pressing new frontier and leave in my wake a trail of fear? Or should I hold my head up high and throw a wrench in spokes by? I'm leaving the air behind me. Se oli Incubus, tosiaankin, vuodelta 1999, Make Yourself nimiseltä levyltään neljäs biisi, The Warmth. Oli ihan kiva toi kitarateema tuossa, että se kantoi nyt sen biisin verran ja seuraava biisi kantaa varmaan joku muu idea. Joo, vuoroon tulee White Rabbits niminen orkesteri kappaleellaan Everyone Can't Be Confused. No niin, tulee jotenkin mieleen toi Janis Joplin. No mulle ei tullut mitenkään. Silloin muistaakseni oli toi White Rabbit-niminen biisi. Ei, se on Jefferson Airplane. Niin olikin, Jefferson. Mutta eikö se laulanut siinä? Laula? Ei. Eikö? Nyt mä muistan väärin. Tätä tää tekee. Kuunnellaan nyt tää. I'm not afraid to die. näin, Ultravox, ja tasan vuonna 1980 julkaistulta Vienna-levyltä kuudes kappale, Mr. X, ihan niin kuin Harry Gensilläkin oli sen niminen kappale aikana. Kuulosti keskivaiheella siltä, että niin joku laittoi huonosti rassattua ovea auki ja kiinni. Siihen yhdistettynä urheiluruutu funkki. Mm. Siihen se oli kiinteytetty minun mielestä. No, jokainen tulkitsee tavallaan ja toi oli ihan hauska tulkinta kyllä kieltämättä. Mutta seuraavaksi kuuntelemme Iso kynää. Jaha. Ekalta täys pitkältään kappaleen nimeltä Oh, pultako. Oh, pultako, joo, joo, joo. Maherra oot, moottor pyörään, miks paikan jäät? Tytär sä saat olla mopoi liian vanhimman. Jäässä on pää. Kun kiire pois, kaikilla on, joilla päässä soi. Eihän se voi päättyä. Talon lapsiin hyvän perheen. Mikä se on? Koska on kun kajahtaa, voima hurja ilman vaivaa, kaikkea kaupasta saa, kunhan löytyy rahaa. Pakoputket valaisevat tien herttuan matkaan, pukunahkaa. Thank you. näin. Wallenstein ja vuonna 1973 julkaistu Cosmic Century-levyltään The Cosmic Couriers Meet South Philly Willy. Semmonen biisi. Joo. Kyllä, kyllä. Pitää sitä nyt vähän progea olla. No olihan sitä jo aiemmin kamelin muodossa näin, mutta. Ei sitä koskaan liikaa. Mikäs seuraava? Tuolla on tämmönen niin sumunen keli, että melkein tietysti mielessä ottaa Ghostbusters paikalle. Tilanne muuttuu, mutta ei. Eikä soiteta Ghostbustersia. Ei. Sitäkään. Ei sitäkään. Eikä Bonfa Game siitä. Mistä se nyt tuli tää? Tuolta hyllystä. Mä en katso hylly. Älä katso. Kuulolla ILS:ssä. Okei. Mikä biisi kuunnellaan? Businessmiehet vapaalla. Jaha. In the middle of me, Sinne meni Echo and the Bunnymen vuodelta 1983 Porcupine nimiseltä levyltään. Se oli se kahdeksas biisi siitä, Higher Hell. Helvetissä mennään. Niin. No mennään nyt. Mennään ja syöksytään lujaa. Hassisen kone ensimmäiseltä levyltään kappaleella. Laskijoita kaikki tyyniin. Sepä ei enempää selittelyä kaipaakaan. Kun pääsi putkahtaa kohdusta ulos, olet siinä yksin siittämisen tulos. Siitä lähtien syöksylasku alkaa aina alaspäin. Syöksylaskijoita kaikki tyyniin. Syöksylaskijoita kaikki tyyniin. kaikelle pohjaa. Vimmattu hulluus toimiasi ohjaa. Rautaisin kourin sinua ruhjo aina alaspäin. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Alaston, tukaton, vilpitön sika. En tiedä meistä mitään, olet siis rikas. Siitä lähtien syöksylasku alkaa aina alaspäin. Syöksylaskijoita kaikki tyynni. Syöksylaskijoita kaikki tyynni. Kaikin voimin kurkottelet pohjaa, vimmattu hulluus toimiasi ohjaa. Rautaisin kourin sinua ruhjo aina alaspäin. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Hei, milloin syöksyni lakkaa? Ei loppua näy, vaikka olen pohjasakkaa. Kiilto silmissäni minä vain kiidän aina alaspäin. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. Syöksy laskijoita kaikki tyynni. I stand firm for a soil. Little rock and falls. And they juicy, juicy. Dress me up in stitchy. And it's round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing muse of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and falls. And they juice me, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe or deceive, then common sense says you will see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Ooh. No, no. Jee, jee. Se oli Triki. Ja noin. Vuonna 1995 julkaistulta Maxinguaye-levyltä. Kiva lausuttava toikin taas. Joo, se oli neljäs biisi kyseiseltä platalta ja Hell is Round the Corner, toinen helvettibiisi. Aika helvettiä tämä. Sitten lähdetään pois helvetistä. Noni. Ja vuorolla tulee Kalevala. Ja viimeiseltä raidalta aika levyltä, jonka nimi muistaakseni on... Without Names. People No Names. Aika lähellä. No, kyllä se melkein oikein oli. Joo. Mutta joo, niin, mikäs biisi siitä? Tamed Indians on tämä biisi. Kyllä, hieno kappale. Nauttikaa oikein. Thank you. wishing all night, but I've never been the type to sing all night, but I've never been the type to sing all night, but sellainen The Beta Band vuodelta 2001 Hot Shots 2 levyltä. En tiedä, onko niillä se Hot Shot 1 sitten olemassa, mutta ei se mitään, nyt tolta levyltä 5. kappale Dragon tuli juuri soitettua siis. Seuraava biisin nimi on Evil. Okei. Ja sen esittää meille Stevie Wonder. Okei, Stevie, vanha kunno. Mutta eikö kuulostanut ihan Pave Maijaselta tuon tyypin laulu? Joo. Joo, se siitä. Kuunnellaan Stevie Wonderia. Joo. Mukana näköjään, että ei, semmonen remiksi. Se olikin evil. No oli kyllä aika evil. On toi levy pintakin aika evil. Joo. No, ei siinä sitten. Mut pistetään semmonen bändi, joka on nimennyt itsensä nerokkaasti. Te. Joo. Te, joo. Infected levy. Tää asuu yläkerrassa. Joo, vuodelta 1986 levyltään. Kyllä, Infected vai? Joo. Infected. Joo. Joo. Toi on siitä 5. biisi. Sweet Bird of Truth on kappaleen nimi. I have you inside. Roll into the west of the turn the air target inside. can't forget its past. Oh, the wind that carries this plane is the wind of change. Heaven sent and hell bent. Over the mountaintops we go, just like all the other G.I. Joes. Yeah, yeah. Adios. This is your captain. All hands. No niin, se ei sentään nikotellut toi levy. Ei, valita niinkin. Kyllä. Tämä oli The Speak Easy kappaleellaan Expatriate. Joo. Joo, okei. No, seuraavaksi sitten tulee tämmöisiä ohjeita, miten saada unia. Unia. Joo, unia. Se on Sleep to Dream on biisin nimi. Vuonna 1996 julkaistulta levyltä kantaa nimeä Tidal. Se on se avauskappale ja esittäjänä on Fiona Apple. Mm. Joo, Sleep to Dream. No. I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stopped. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the sea twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mindless body and this voice cannot be stopped. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind is bad. Boys cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around. I got my own hell to raise. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind is bad and this voice cannot be stifled by your deviant ways. Siinäpä oli tunnelma pala. Näin on. Joo, se oli The Delphonics. Ja Didn't I Blow Your Mind This Time? Oli kappaleen nimi. Se on elokuvasta Olen löytänyt sen. Ja hyvästä elokuvasta olenkin. Joo, mistä leffasta? Jackie Brownista. Ai, Jackie Brown. Joo. Kyllä, ihan menevä leffa. Juu, tässä alkaa olla taas loppuvaiheet käsillä, joten näin on. Pidemmittä puheitta. Päästetään elonkorjuun nyt sitten seuraavaksi Harvest Time-levyltään. Kahdeksannella kappaleellaan Old Man's Dream. Noni. Niin, siitä taas vähän tämmöistä suomalaista kulttuuria. Watch on, my friend, you can get out. knock your head against to the wall. Thing you need to do now is to pile the board and hang all the dry rudeness and flower. We are living in the world of violence, can't be more. Teach it our child to hate each other, never laugh when they play war. And they play war when they grow up, and then it is a game no more. When you get old and you have white children, you see what you have done. Sky is red or blood, and you find children playing war like you have told. Just like you, I sit and wonder. goodbye. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me. Seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you. Well, that ain't true. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine.